Ochii. Deodată ochii văd totul, lucrurile așa cum sunt. Iarba și animalele, aerul vibrând deasupra șoselei, furia automobilelor. Averse de oameni vulnerabili și pașnici vor îngriji mâine grădinile, vor rezolva probleme sociale, vor risca revoluții printre nisipuri, în această parte a secolului în care toți ne iubim nemilos. Deasupra capetelor flamuri pure, sau doar pielea noastră sub care mărșăluim până devenim unul aidoma celuilalt, legali și distructivi. Imagini ce se îngrămădesc până la marginea din urmă și cea mai plăpândă din volta respirației mele. Podul cel vechi peste care se spune că au trecut vikingii, romanii, goții, neîmblânziți cu fața spre vântoase, sunt toți ca pe timpul istoriei, ca pe vremea legendei și îmi spun, mergi înainte, regăsește-ți silonul. La al patrulea stâlp mă izbesc cu fruntea, rămân amețită, ca și când timpul, spațiul și eu ne-am fi ciocnit, iar lovitura năpraznică ne-a separat. Caii nopții îmi trec la trap prin carne. Inima funcționează la parametrii normali. Livrez empatie, sentimente, cuvinte. Eu mie însă mă exploatator, muncindu-mi viața, vorbesc cu toată gura, ignorând înșelătoare înțelegerile pe care semenii mei le fac între ei. Ce mai aștept de la voi? Ce mai aștept de la mine? Acum când adun mai mult trecut decât viitor. Să merg mai departe, să umblu cu grijă, să nu-mi rup gâtul. Nu mai pot da înapoi, deși știu, pentru final, sunt mai multe soluții.